Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mağaradan Arş'a isimli kitap, Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde öne çıkardığı, Ashab-ı Kehf'i bugüne taşımak isteyen bir bilginin özetidir. Allah-u Teala'nın dualarımızı kabul etmesi muhtemel, çok yüksek olan bir günde, Ramazan-ı Şerif gününde, son 10 gününün son günlerinde yaşıyoruz. Bütün samimiyetimle, bütün içimdeki heyecan ve arzu ile Allah'a dua ediyorum ki, şu Ashab-ı Kehf denen insanların, Allah dostlarının, o iman heyecanlarını, o Allah'a teslimiyetlerini bize de Rabbim nasip etsin. Bizi dinleyen bütün genç kardeşlerime şu fani dünyada ulaşabilecekleri en yüksek hedefin, o mübarek gençlerin Allah'a olan teslimiyetlerini yakalayabilmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların imanını, Allah'a teslimiyetlerini %100 güzel bir örnek olarak bize getirdiğine göre bizim onları gibi olmayı istememiz İslam heyecanından, iman heyecanından kaynaklanır. Rabbim bu mübarek günde bu temennimizi bizim için kolay etsin. Genç kardeşlerime Ashab-ı Kehf gibi yüksek hedeflerle yaşamayı, yüksek hedeflerle bu fani dünyada ölüp gitmeyi ecelleri geldiğinde nasip etsin Allah diye dua ediyorum. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te bu dua ile yola çıkarsak, bu duanın bize açtığı ufuktan yol kat edersek, biiznillahü teala Ramazan'dan sonra da farklı mümin, genç olmuş oluruz Allah'ın izniyle. Aksi takdirde işte Ramazan geldi, Şubat gibi, o da geldi, o da gitti. Ramazan geldi, gitti, Şubat geldi, gitti, Kurban geldi, gitti. Takvimler eskiyip gidiyor. Ama biz eğer Ramazan-ı Şerif çıktıktan sonra Ramazan'dan önceki kimliğimizin, imani yapımızın, insani yapımızın üzerine yeni yeni kademeler, yeni yeni şekiller ilave etmezsek, en iyi ifadeyle Ramazan'a yazık olur. Çünkü Ramazan sadece oruç tutup göndermemiz için bize verilmiş bir fırsat değildir. Ramazan değişmemiz için önümüze konmuş bir fırsattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini bütün genç kardeşlerimin çok iyi düşünmesini tavsiye edeceğim. Bir gün minberde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yani konuşma yaptığı yerin adı minber, 3 kere amin, amin, amin diyor. Ama bu durup dururken oluyor. Bir dua yapılıp o duaya amin demiyor. Konuşması bitince sahabiler, Allah onlardan razı olsun, diyorlar ki, ya Resulallah, böyle bir uygulamanız yoktu. Durup dururken 3 defa amin, amin, amin dediniz. Bir şey mi oldu? Buyurmuş ki, evet, Cebrail o esnada geldi, bana 3 ayrı dua yaptı. Her duaya ben de amin dedim. Duaların birincisi, kim yaşlı annesi babası olduğu halde becerip onların duasını alarak cennete giremezse Allah onun burnunu sürtsün. Yani adam olmayacak o. Bunu Cebrail böyle söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin demiş. Bütün genç kardeşlerim, cihad ettiniz, sadaka dağıttınız, teşkilat kurdunuz, fakülteler bitirdiniz, diplomalar aldınız, hatta hatta ibadetler yaptınız. Bu duayı unutmayın. Ananız, babanız sağ yaşıyor, hem de yaşlı başlılar. Sen becerip onların ayaklarına kapanıp dualarını alamadığın için cennetlik olamadın. Sen öyle bir nimet teptin ki Cebrail'in bedduası var senin üstünde. Bunu teptiğin için. İkinci duası ne olmuş? Bir insanın yanında ben, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anılırım da Resulullah deniyor. Muhammed deniyor da sallallahu aleyhi ve sellem demiyorsa birisi, Allah onun da burnunu sürtsün. Yani peygamberinin adına, ki Allah salat edin peygambere diyor. Ey iman edenler, peygambere salat edin, selam edin diyor. Bizim peygamberimizi Muhammed diye anamayız biz. Sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Bunu tenezzül edip, ama bu cümle önemli, tenezzül edip demeyene burnu sürtünsün. Yani onun kurtulacağı yok şeklinde. Gavur demiyor ama dikkat edelim, burnu sürtünsün diyor. Bir insanın burnu sürtünmesi ne demek? İnsan ayaklarının üstünde yürür. Yüzüstü yere düştü mü yürüme imkanı yok, kurtuluş imkanı yok, burnu yere sürtünüyor demek. Mecazi bir ifade bu. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmemek böyle bir beddua konusudur. Üçüncüye geçmeden küçük bir not gençler defterlerine yazsınlar. Madem arşa yükselen bir hedefin peşindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber eşit değildir bunlar. Hazreti Peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek değildir. Sadece sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhissalatu vesselam, aleyhisselam denebilir. Hazreti Peygamber. Yani bu hazret kelimesi çok maymuncuk bir kelime. Gençler dikkat etsinler. Allah derken Hazreti Allah diyoruz. Hazret Allah'a uyuyor isim olarak Türkçemizde. Arapçada yok bu. İslam selefinin, yani ümmetin geçmişinin büyüklerinin de kullandığı kelime değildir bu. Evet, Arapça bir kelimedir ama kullanım. Allah derken Hazreti Allah diyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı anarken Hazreti Peygamber diyoruz. Aynı kelime. Hazreti İmam-ı Azam diyoruz. İmam-ı Azam Hazretleri diyoruz. İmama da uyuyor. Mevlana anılacağı zaman Hazreti Mevlana diyoruz. Bizim tekkemizdeki bir şeyh efendiyi anırken şeyh hazretleri diyoruz. Bu hazret kelimesi nasıl bir maymuncuktur? Allah için uygun bir kelime. Ashab-ı kiramda yok ama. Selef-i salihinde yok. Bizde var. Türkçe telaffuzda sallallahu aleyhi ve sellem celle celaluhu azze ve celle teala kelimeleri böyle uzatıyorsun gibi geldiğinden yuvarlama bir kelime bulunmuş. Hazreti. Hazreti, hazreti. Yani hazret saygı ifade eden bir kelimedir. Sayın anlamına geliyor bizim Türkçedeki. Efendi Hazretleri derken kullandığın hazret kelimesi Allah Teala'nın yerine kullandığın Hazreti Allah'ta da var. Dolayısıyla kabahat değil ama yerinde bir kelime değil bu. Allah saygı olarak ilave edileceği zaman isme Teala olur, Celle Celaluhu olur, Azze ve Celle olur. Olur yani onun gibi Tebareke ve Teala olur. Allah-u Teala'nın isimlerine uygun bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatı Resulullah olarak, peygamber diye sıfatı anıldığında veya ismi Muhammed diye anıldığında aleyhissalatu vesselam, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem denir. Ashab-ı kiramdan biri anıldığında radıyallahu anh denir. Ebu Bekir radıyallahu anh, çünkü Kur'an öyle diyor. Radıyallahu anh diyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ebu Bekir, Ebu Bekir'in arkadaşlarının kullanmadığı bir kelimedir. İmam-ı Azam'ın da kullanmadığı bir kelimedir. Ümmeti Muhammed'in, büyüklerinin, önderlerinin kullanmadığı bir kelimedir. Hazreti Ebu Bekir. Ebu Bekir radıyallahu anh'tir. Ashab-ı kiramdan aşağıya doğru düştüğümüzde de rahmetullahi aleyh, rahimahullah gibi ifadeler kullanılır. Demek ki sallallahu aleyhi ve sellemin yerine Hazreti Peygamber yok. Hazreti Peygamber ifadesi Müslüman akademisyenlerin akademik tezlerine bir dönemin şartlarından dolayı, şimdi elhamdülillah o dönemi yaşamıyoruz, bir dönemin baskıcı şartlarından dolayı sallallahu aleyhi ve sellem yazamadıkları pozisyonda Hazreti Peygamber diye ortayı bulan bir ifade üretmişlerdir. Elhamdülillah o dönemi bitirdi Müslümanlar. Putlar için bile neredeyse kurban kesilen yeni bir döneme geldik. Niye sallallahu aleyhi ve sellem demeyelim? Hatta genç kardeşlerime Allah onlara bereketli ömürler ihsan etsin. Tavsiyelerimden birisi de S.A.V'de yazmayın. Sallallahu aleyhi ve sellem yazın. Mürekkebinize, kağıdınıza acımayın. Onun bereketi size şefaat olarak dönecek Allah'ın izniyle. Acımayın mürekkebinize, vaktinize acımayın. Konuşma uzuyormuş, uzasın. Sallallahu aleyhi ve sellem için her şey uzasın bu dünyada. Ona canlar feda olsun. Konumuz neydi? Cebrail aleyhisselam durup dururken 3 kere amin dedirtmişti peygamberimize. Sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi, ana babasının yaşlı olduğu günleri görüp de cennete giremeyene burnu sürtünsün demişti. İkincisi, sallallahu aleyhi ve sellemin isminin anıldığı bir yerde salavat getirmeyenin burnu sürtünsün. Bunu tenezzülsüzlükten dolayı ya da önemsiz görmekten dolayı tabii unutur Müslüman, ayrı bir mesele. Üçüncü, Cebrail aleyhisselamın dua ettiği, sallallahu aleyhi ve selleme de amin dedirttiği şey, şimdi konumuza geldik. Ramazan'a kavuşup, Ramazan çıkarken günahlarından kurtulamayanın da burnu sürtünsün buyurmuş. Ramazan'da rakı içen demiyor. Ramazan'da faiz yiyen demiyor. Ramazan'da babasını döven hain demiyor. Hırsız demiyor. Eski günahlarından Ramazan'da kurtulamayan diyor. Burnu sürtünesi adam o. Neden? Neden? Çünkü Ramazan, biz oruç tutma ayıdır diye biliyoruz ama oruç mecburi. Tutmasan zaten Ömer bin Hattab radıyallahu anh sağ olsa kafanı vuracak senin oruç tutuyorsun diye. Bakma şimdi sekülerist bir dünyadasın da oruç tutanla tutmayan aynı çiftlikte yaşıyorlar. Şimdiki hale bakma sen. Oruç mecburi zaten. Ramazan'da kazancımız oruçtan çok tertemiz olup Ramazan'dan çıkmaktır. %100 kazanç odur. Bu sebeple genç kardeşlerime, yaşadıkları mağaralardan Allah'ın arşını özleyen genç kardeşlerime tavsiyem odur ki, bu Ramazan-ı Şerif biterken ben neydim Ramazan'dan önce? Ne oldum? Sorusunun cevabını bulsunlar. Bu sorusunun cevabı nasıl bulunacak? Bir, ben Ramazan'dan önce elhamdülillah zinadır, kumardır, bu tip şeyler olmaz. Biiznillahü teala mümin gençlerde diyorum. Ama ne yazık ki herhalde hep bana rastlıyor, sigara içiyorlar görüyorum. Sigara içiyorlar görüyorum. Telefonlarında caiz olmayacak resimler var görüyorum. Kız arkadaşlarıyla veya erkek arkadaşlarıyla aynı okulda okuyoruz bahanesiyle gevşek davrandıklarını görüyorum. Bunlar hep melekler not ediyor. Ramazan bunları sıfırlayıp bir daha da geri dönmemenin zamanıdır. Bunu yapabiliyorsa bir genç, o müthiş bir Ramazan yaşadı demektir. Müthiş ama. Onun Ramazanı ashab-ı kiramın yaşadığı bir Ramazandır. Hatalarını sıfırladı. Bir, iki, yani Ramazan'da neler yapabilir? İki, yani camiye ara sıra gidiyordu. Bazen de namazlar böyle, işte öğle namazını kılacak, ikindiye 20 dakika kala. Böyle sıkıştırıyor vakitlerini. Jiletle kesip, bitti. Ezan Allah'ın davetidir. Çağırdığı zaman davete gidiyorum diye karar veriyor. Ya Allah! Bunun Ramazan'ı 30 gün biter. Bir Şevval'inde bunun cenneti başlar. Çünkü namaz dönüşümüne Allah'a söz vererek karar vermiş. Ve bu karar güçlü olsun diye de bu tip kararları olmayan gençlerle mesafeli duracağım artık demiş. Elhamdülillah. Bu genç alnının ortasından şak diye öpülecek, hatta eli öpülecek bir gençtir. Ne mutlu ona. Evet, ihtiyar da bu kararları verse o da mübarektir ama o sadece geçmişini temizliyor, tıkalı günler için kararlar veriyor. Genç hem kısa geçmişini temizliyor hem de muhtemel uzun yılları için büyük kararlar veriyor. Bu sadece tabii sigarayı bırakmak, işte internet üzerindeki yanlışları bırakmak, namazlara karar vermek şeklinde değil. Mükemmel mümin olmak için ne gerekiyorsa, annenin babanın duasını almak da mümin olma gereklerinden biri. Mesela kaç günde bir hatim indiriyordun sorulduğunda Ramazan'dan önce şey diye cevap veriyorsa durum çok kötü, çok kötü. İslamiyet, Kur'an okumak dinidir. Başkalarına sadaka dağıtmak dini değildir. Başkalarına nasihat etmek dini değildir. Edebiyat dini değildir. Edebiyat dini Hristiyanlıkta var. Uyduruk Hristiyanlıkta var. Edebiyat üzerine kurulu. Ne kadar edebiyat yaparsan sevapları da hep İsa'ya yükledin, kurtuldun sen. Öyle değil. Bizde iş yapmak var. Ebu Bekir'in edebiyatını radıyallahu anh yapmak yok. Ebu Bekir olmak için uğraşmak var. Ashab-ı Kehf'in edebiyatını yapmak yok. Ashab-ı Kehf'in uçtuğu dünyalara uçmak var. Allah'ın izniyle, keremiyle. Bu sebeple tam mükemmel bir dönüş Ramazan-ı Şerif'ten sonra başlatıyorsak biz, ama o Ramazan çıkmadan başlamıştır muhakkak. Hele bir bayram olsun, o bayram heyecanıyla bu koşuyu yaparım zanneden, başkalarının tur attığı bir yarışa katılmış olur ki, ebediysen o yarışta millet 3-4 tur atmış, sen şimdi başlıyorsun, nasıl kazanacaksın? Allah'ın dostları Ramazan gelmeden Ramazan kararlarını verirler. Ramazan gelince Ramazan'ı bitiriş temposunu kararlaştırırlar. Ramazan bitti mi de o heyecanla, o bayram mutluluğu ile meleklerin kanatlarında yürüyecekleri yolları yürürler Allah'ın izniyle. Bu Ramazan'ı konuşmuş olduk bu sözlerimizle. Ama Ashab-ı Kehf'in güzergahında konuştuk bunu. Dolayısıyla biz Ashab-ı Kehf'i 1000 kere ansak, mağara yarenleri desek, hatta dünyada 7-8 yerde Ashab-ı Kehf'in mağarası var. Tarsus'ta var, Ürdün'de var. Yani Ashab-ı Kehf'in kendisini merak etmeyenler mağaralarına hep yatırım yapmışlar. Her yerde mübarekler, her 10 senede bir mağara değiştirmişler gibi görülüyor. Tarsus'ta var. Tarsus'u alkol baştan sona götürüyor. Tepesinde de Ashab-ı Kehf'in mağarası var. Ne edeyim ben o mağarayı? Bana Ashab-ı Kehf'in kendisi lazım. Ashab-ı Kehf'in mağarasında 10 sene yatsak uyusak, elimize tesbih alıp 1 trilyon kere ya Ashab-ı Kehf, ya Ashab-ı Kehf desek, bir Allah'ın kulu bana diyebilir mi ki bir sevap kazanmış oldum? Kıyamet günü Ashab-ı Kehf'i ben çok anmıştım diyen cennete mi girecek? Yok yok, böyle bir şey yok. Çünkü din, bizim dinimiz elhamdülillah edebiyat dini değil. şiir dini değil. Bizim dinimiz iş dinidir, iş, iş. Ne kadar şiir, o kadar sevap. Yok bu dinde böyle bir şey. Ne kadar iş, o kadar sevap var. Ve ne kadar ihlas o işte, o kadar da sevapta yükseklik var. Allah'ın izniyle. Bunun için benim mübarek genç kardeşlerim, ümmetimin umudu, ümmeti Muhammed'in, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözünde parlayan nurlar, nur insanlar. Tavsiyem ısrarla budur ki sakın Ashab-ı Kehf'in edebiyatını yapmayınız. Ashab-ı Kehf'in bugünkü versiyonu olmaya çalışınız siz. Peki bu Ashab-ı Kehf'in bugünkü versiyonu olmak için nereden mağara edinelim? İşte bu kitapta o anlatılıyor. Senin mağaran fakültendir. Senin mağaran evindir. Senin mağaran sevdiğin gençtir. Hani kız arkadaş seviyorsun veya erkek arkadaş, kıza ve erkeğe göre farklı düşünürsek. Senin mağaran bunlardır. Senin mağaran piyango biletidir. Eğer bütün bunlarda Allah'ın ne dediğine bakarak yok kabul edip bunları şeriatına göre yaşarsan sen mağaradasın demektir. Sen de 4 yıl, 5 yıl herkes gibi bir fakültede okuyorsun ama orada senin namusuna melekler himaye ettiği için kimse dokunamıyor. Sen Allah'a sığınıyorsun, Allah da melekleriyle korututturuyor seni. Bir kuruş şüpheli şey midene girmiyor senin. Orada girdiğin zamanki akiden, Allah'a bağlılığın, Peygamber aleyhisselama bağlılığın, ashab-ı kirama bağlılığın, Kur'an'a teslimiyetin, İmam-ı Azam başta olmak üzere Allah dostlarına bağlılığın artarak devam ediyor. Hocaların, arkadaşların, grupların, kulüplerin hep sana fitne, fesat, şüphe, dağıtıcı sinyaller gönderiyorlar. Sanki onların gönderdiği sinyaller sana takviye oluyor, enerji oluyor. Ebu Hanife derken sen ağzından bal damlıyor. Ashab-ı kiramı sen, anan, baban, kardeşlerin, abilerinden daha fazla sevmeye başlıyorsun. Bir Halid bin Velid heyecanı oluyor sende. Rüyalarında Übey ibn-i Ka'b'ı görüyorsun. Enes ibn-i Malik'i öyle bir hayal ediyorsun ki daha falan yok, kumurta yok, evlilik yok. Allah'ım bana 5 erkek çocuk versen de 5'inin adını da Enes ibn-i Malik desem diyorsun içinden. Böyle yap. Yani o kadar hasretim. Öyle bir Musab bin Umeyr oluyor ki sende 1000 çocuğa kadar hep çocukların Musab olması lazım adı diyorsun. Yani etkiye oranını, heyecanını göstermesi bakımından söylüyorum. Farz değil bu isimleri vermek. Fakülte seni bozmamış. Ey güzel gencim benim. Sana yemin etsem yeminim billahi boşa gitmez. Sen mağaradasın. O mağaradan da tıpkı o yarenler gibi arşı bulacaksın sen. Herkesin ya da çok kimsenin battığı yerden sen arşı buldun. Aynı şeyi aşk hikayelerinde, aynı şeyi ana baba imtihanıyla karşılaşınca, aynı şeyi haram şüpheli rızık önüne gelince, memurlukta şurada burada gelince, cihat fırsatı önüne geldiğinde veya ibadet için iyi bir fırsat yakaladığında aynı şey karşına çıkacak. Yani bugünkü gençler filan yere Ashab-ı Kehf'in mağarasını ziyarete giderek vakit harcamasınlar. Ashab-ı Kehf o dağda bu mağarada değildir. Kur'an'dadır onlar. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim ve zidnahum huda ve rabatna ala kulubihim izkamu fekalu rabbuna rabbus semavati vel ard. O sekülerizme karşı, şu izim, bu bilmem neye karşı, internet fitnesine karşı, AVM hayat tarzına karşı, haramları helalleştirme temayülüne karşı, Rabbuna Rabbus semavati vel ard, benim Rabbim yerlerin göklerin Rabbidir, Allah'tır o. Onun şeriatı dışında önüme bunlar nasıl gelebilir benim dediğin zaman, sen mağaradasın Allah'ın izniyle. O mağaradan artık yolun açık olsun. Ve o Ashab-ı Kehf'in delikanlılarıyla buluşunca bize de şefaat et. Bizi unutma o gün. Sen mübarek bir yolcusun. Bunun için çalışan genç biiznillahü teala, biz onu filan yerde memur öldü gitti, filan köyde inekleriyle yaşadı öldü gitti zannederiz. Melekler onu başka yerlere kaydetmiş olurlar. Mühim olan da meleklerin kaydettiğidir. Yakalardaki rozetin ne değeri var? Kıyamet günü rozetimiz olan ceketlerimizle dikilmeyeceğiz Allah'ın huzuruna. Mahşer kıyafetimiz ceket olmayacak. Bunun için genç kardeşlerim, Rabbim yolunuzu mübarek etsin. Aşkınızı, heyecanınızı ebedi kılsın. Bir son paragraf daha. Özellikle bir hatıra niteliğinde burada zikredeyim. Allah bana lütfetti. Yüzlerce alim insanın elini öptüm. Pek çoğunun önünde diz çöktüm. Elhamdülillah. Dünyanın çok farklı yerlerinde farklı alimlerin buluşma noktası Mekke'de ellerini öpmek, yıllarca derslerine katılmak gibi Rabbimin bir nimetiyle karşılaştım. Yani İslam adına çok heyecanlı, sivri, büyük şahsiyetler gördüm. Elhamdülillah. İstifade ettim. Fakat Allah-u Teala'yı şahit tutarak, meleklerini de oruçlu ağızlarımızda şahit tutarak söylüyorum. Son 5-6 senedir öyle mübarek genç kızlar görüyorum ki, daha çok genç kızlardan görüyorum ve öyle mübarek genç delikanlılar görüyorum ki, onlar güya benden istifade etmek için geliyorlar, beni 10 dakika 20 dakika dinliyorlar, gidiyorlar. Onlar gidince ben elimi kaldırıp Allah'ım diyorum. Bu kızcağızın şefaatine beni nail et diyorum. Onu zamanımın Ashab-ı Kehf'inden bir kızcağız olarak görüyorum. Öyle delikanlılarla karşılaşıyorum ki, babası bile, hatırladığım gençler var, doğru dürüst bir fakülte kazanamadı, emeklerim boşa çıkardı dediği çocuğu elini öpmeye teşebbüs ettim. Bana dua etsin diye. Ben o gün 58 yaşındaydım. O da 23 yaşındaydı. Sürekli Allah beni onların şefaatine nail etsin diye dua ettim. Ya Rabbi bu heyecanlarını koru bu çocukların diye de dua ettim ama. Bu kitabın yazılma nedeni olan dersleri de bu gençlerden etkilendiğim için yaptım. Bu konuda melekleri şahit tuttum söylerken. Peki bunu şimdi niye anlattım? Çünkü görüyorum pek çok genç kardeşlerim benim, aslında benim onları alnından öpeceğim, hatta ellerini öpmekle şeref duyacağım kadar güçlü imanları, bir Enes İbni Malik, bücür bir Enes, bücür bir Mus'ab gibi gözümün önünde duruyor gördüğüm halde onları, şeytan başka taraftan gelmiş, gençleri kuşatırken görüyorum. Diyor ki onlara, hadi lan sen de cumhuriyetçi diyor, sen de iyi be. Müslüman oldun bir de adam olacaksın ya. Müslümanlık yeter sana, sen Müslümanlığını kaybetme diyorlar. Vallahi, billahi, tellahil aliyyil azim. Bu zamanda Enes İbni Malik olma şansı bütün gençler için açıktır. O Medine'deki Enes, ayağının altına Allah bizi paspas etsin. Bu zamana gelseydi bu imtihanla imtihan olacaktı zaten. İnternetle imtihan olacaktı. Fakültelerle imtihan olacaktı. Tıp fakültesinin amfilerinde imtihan olacaktı. Rabbim ona Medine'de o imtihanı yazdı. Orada kazandı onu. Ama bana da Kur'an'da ne buyuruyor? وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizin mağfiretine yarışın diyor. E kiminle yarışacağım ben? Enes'le, Halid'le, Übey ibn-i Ka'b'le. Radıyallahu anhum. Radıyallahu anhum cemiyan. Nesibe ile, Aişe ile, Sümeyye ile, radıyallahu anhum. Bizim örneğimiz onlar. Bizim hayallerimiz değildir Enesler. Örneklerimizdir. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ Allah buyuruyor. İlk yarışı kazananlar onlar diyor. Aynı yarışa biz de davet edildik. Tamam, senin 17 bin sene ömrün olsa sahabi olamazsın. Yeni bir peygamber yok çünkü. Sahabinin sahabiliğine davetli değilsin zaten yavrum. Nereye davetlisin? Resulullah'ın sünnetine sallallahu aleyhi ve sellem Enes gibi adanmaya davetlisin. Adanıyor musun sen? Sen vallahi Enes'sin. Billahi Enes'sin. Tallahi Enes'sin sen. Şeytan böyle olmaz diyor sana. Kendisi böyle bir hedefe hayatta akıl erdiremeyecek kısır düşünceli biri de hadi la böyle bir şey olur mu diyordur. Ben haykırarak diyorum ki vallahi sen Enes'liğe adaysın. Billahi adaysın. Ya da biri bana çıkıp desin ki Kur'an o zamanki Kur'an'dır. Şimdiki ayetler bizle ilgili değil. Haşa diyebilir miyiz? Cennet farklı mı? Reyyan kapısından Ebu Bekir radıyallahu anh girdiği gibi orucu sevda haline getiren herkes girmeyecek mi? Cennette ashab-ı kirama ait bölüm mü var? Hayır, dereceler var. Dereceyi onlar yakaladı çıktılar. O dereceye koşan herkes sevdasıyla beraber olacak inşallah. Genç kardeşlerim, genç kızlarım benim. Allah'tan korkun, Allah'ın önümüze koyduğu ufukları daraltmayın. Böylece kendinize de zulmetmeyin. Allah'ın rahmetini daraltmayın. Bizi Allah, her ne kadar bu berbat düzenlerde, bu demokrasinin bilmem neyin put haline getirildiği, paranın ilahlaştırıldığı bir zamanda yarattıysa da, onları da alkolün vesairenin, şehvetin put haline getirildiği zamanda yaratılmıştı. Onlar o imtihanı kazandılar. Aynı Allah, aynı cennete, aynı dinle çağırıyor bizi. Lütfen Allah'tan korkun. Kendinizi sakın küçük görmeyin. Bu zamanın yarenleri olabilirsiniz siz. Bizim fakültede 100 kişiyiz, kimse gelmiyor. Zaten koca Roma İmparatorluğunda, o imparatorlukta milyonların içinden onlar da 700 kişi değildiler. En fazla 7 kişiydiler. 8.'leri de belki köpekleriydi. Kalabalık olmaz. Bu sevdaya kalabalıklar dayanamaz. Bu aşk kalabalıkların aşkı değildir. Gariplerin, yalnızların, camide bile garip kalacakların, Müslümanların arasında bile, Müslümanların arasında bile Resulullah'a bağlılığından dolayı sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kirama aşkından dolayı garip kalanların sevdasıdır bu sevda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi de onlara değil mi? Fetûbâ lil gurabâ. Fetûbâ lil gurabâ. Bu asırda modern mağaralardan, internetin ağlarından Allah'a doğru koşan garip gençler, ne mutlu size. Siz cennetin kuşlarısınız. İnşaallahu Teala. Ashab-ı kiram o çağın mücahitleri olarak Rablerinin huzurunda ikram görürken siz de inşaallah bu emperyalist çağın, bu zalim çağın, insanlığın köleleştirildiği, insanlığın belli bir sistemden başka sistemi isteme hakkının bile olmadığı, Allah'ın şeriatının camilerde bile neredeyse garip olduğu bu zamanın yiğitleri, Enesleri, Nesibeleri, Aişeleri olarak inşallah dirileceksiniz. O gün bize şefaat etmeyi unutmayın. Bu güzel duyguları size hatırlattığımız için Allah'a emanet olun. Rabbim sizi Ramazanlar kadar mübarek kılsın. Sizi Ramazan'ın en iyi şeklini yaşayan ashab-ı kiramla cennetlerinde buluştursun. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin.